samani stik tebe ti jahare ya bez tebe vsi dni u poloni pechahali mozhe desi u lisa ti karzila shukala solnce rutu znashla i mene shcharuvala chervonu rutu ne shuka тебе в снах у дібровах зелених позабутих стежках ти приходиш до мене і не треба нести мені квітки надії бо давно вже ти увійшла в мої мрії червону руту не шукай вечорами ти у мене єдина тільки ти повіримо твоя брода то є чистая вода то є бистрая вода синій чую від луння пісень. Одна верба співає ночами, друга верба співає у день. Почали нас музики, то танцю просити. Поставали ми у коло, нас не зупинити. Лише одна дівчина гарна з нами не танцює. Всі її у коло кличуть, а вона не чує. Запроси мене до танцю. Скрипалеві весілля справляю. Знову танці, знову біля хати. Стала друга дівчинка, в неї танцювати. А Софінка в танець кличе золотими голосами. Ой, дівчино, чарівнице, чом ти не танцюєш з нами? Мене до танцю. Весілля забрало. Вже лиш тільки цимбаліста струнами туркоче. І танцюють всі дівчата, лиш одна не хоче. А цимбали танець кличе золотими голосами. Ой, дівчина, чарівнице, щоб ти не танцює з нами. А цимбали танець immer nett und tanzt du. Thank you. Skoro večer, одинокий лист, гнаний вітром, пролітає повз мене. Він більше сюди не повернеться. Не повернусь, мабуть, і я, бо навіщо? Моє кохання, як той жовтий лист, він може впасти тільки до твоїх ніг. Не знаю я, чи знов сюди прийду, та залишаю замість себе ті квіти, що знайшла в саду для тебе. Для тебе я, а може завтра ти пройдеш тут, де вітер перський колише. Так знай я щастя своє тут лишила, лишила я. Можливо, завтра ти пройдеш біля місця наших зустрічей. Можливо, побачиш мій останній дарунок нашому коханні. І якщо вітер не розвіє ті квіти, не чіпай їх, вони мертві. Нехай вони лежать, викликаючи хвилинки суму у закоханих, що проходять поруч. Не знаю я, чи знов сюди прийду, та залишаю замість себе ті квіти, що знайшла в саду для тебе я. А може завтра ти пройдеш тут, де вітер пелюсті количе. Знає щастя своє тут.